dom? Jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności? Pamiętaj o złożeniu oświadczenia. Dowiedz się więcej na oszczędności.tauron.pl i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 marca. Przed chwilą minęła 17. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Rosyjska agresja na Ukrainę i bezpieczeństwo energetyczne tematami rozmów prezydentów Polski i Czech w Warszawie. Wyrok dożywotniego więzienia usłyszał zabójca Pawła Adamowicza. Ani sprawa, ani motywacja oskarżonego nie miały charakteru politycznego, uzasadniał sąd. Lublin jest od dziś europejską stolicą młodzieży. Kwestie bezpieczeństwa i współpraca dwustronna to główne tematy rozmów prezydentów Polski i Czech. W Warszawie z oficjalną wizytą przebywa Petr Pavel. Warszawa to druga po Bratysławie stolica, którą odwiedza nowy czeski prezydent. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Ukraina w Unii Europejskiej jest w naszym interesie. Jak mówił, to kraj z potężnymi możliwościami rozwojowymi, a udział w odbudowie Ukrainy po wojnie będzie olbrzymią okazją dla wszystkich gospodarek zaangażowanych w ten proces. Andrzej Duda mówił o pomocy udzielanej przez nasze kraje Ukrainie. Republika Czeska, Polska to są kraje, które są w absolutnej awangardzie, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy i oba nasze państwa wysyłają dla Ukrainy nie tylko wsparcie humanitarne, ale także i wsparcie militarne. Prezydenci rozmawiali także o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Petr Pavel podkreślił, że wojna pokazała, że uzależnienie energetyczne od Rosji to strategiczne ryzyko. Wyraził zadowolenie z faktu, że Pradze udało się zmniejszyć to uzależnienie do zera. Położył nacisk na współpracę w naszym regionie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dziś mija pierwsza rocznica ataku na budynek Teatru Dramatycznego w Mariupolu. W budynku ukrywało się od 300 do 1000 cywilów. Właśnie tuż przed atakiem do budynku teatru przeprowadzono kobiety z dziećmi ze szpitala położniczego w Mariupolu. Wszystkie zginęły, mówi doradca mera miasta Petro Andriuszczenko. Są dwie wersje dotyczące liczby ofiar śmiertelnych ataku na ten obiekt. Pierwszą obliczyliśmy zaraz po bombardowaniu. Myśleliśmy, że było tam co najmniej 300 osób. Później po szczegółowych badaniach stwierdziliśmy, że mogło tam być nawet do 600 osób. Najgorsze i najbardziej bolesne jest to, że nigdy się nie dowiemy, ile osób faktycznie zginęło w Teatrze Dramatycznym. I nie dowiemy się nawet, kim byli ci ludzie. Obecnie w Mariupolu mieszka około 90 tysięcy cywilów. Na dożywocie skazał Sąd Okręgowy w Gdańsku Stefana Wilmonta, zabójcę Pawła Adamowicza. Jak mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Aleksandra Kaczmarek, mężczyzna był poczytalny i świadomy swoich czynów. Dodała, że sprawca działał całkowicie sam. Ani sprawa, ani motywacja oskarżonego nie miały charakteru politycznego, zaznaczyła sędzia. Powiązanie zamachu z polityką ma charakter nadinterpretacji wynikających z publicznego komentowania sprawy, a nie rzeczywistych przekonań oskarżonego. Skrajność jego poglądów była niezależna od konkretnych uwarunkowań politycznych. Szukał on jakiegokolwiek wytłumaczenia dla swojego poczucia krzywdy. Brak jest dowodów na to, aby oskarżonemu towarzyszyły obsesyjne myśli dotyczące obiektu ataku, to jest Pawła Adamowicza. Sąd zdecydował, że skazany będzie mógł starać się o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 40 latach od siatki. Wyrok jest nieprawomocny. Obrońca Stefana Wilmonta zapowiedział apelację. Pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej wznowił śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej popełnionej na dziennikarzu Głosu Wielkopolskiego Wojciechu Cieślewiczu. Prezes IPN Karol Nawrocki powiedział, że komunistyczne służby zrobiły wszystko, by sprawcy pobicia uniknęli kary. Dlatego należy sprawę zabójstwa Wojciecha Cieślewicza jeszcze raz zbadać. Co skandaliczne, nie znaleziono sprawców tej zbrodni w czasach komunistycznych. Istnieją przesłanki, że postępowanie komunistycznej wojskowej prokuratury było nakierowane właśnie w tym kierunku, aby tych sprawców nie wykryć. Także w momencie transformacji ustrojowej w Polsce po roku 89 nie udało się wyjaśnić i znaleźć sprawców. 29-letni Wojciech Cieślewicz 13 lutego 1982 roku został skatowany przez funkcjonariuszy z patrolu ZOMO. Zmarł dwa tygodnie później wskutek odniesionych ran. Lublin od dziś Europejską Stolicą Młodzieży 2023. W ramach tego wydarzenia zaplanowano kilkaset imprez, m.in. wystawy z udziałem rozszerzonej rzeczywistości czy kosmiczne spektakle. Mamy mocne fundamenty do budowania silnego i dynamicznie zmieniającego się miasta, mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Innowacyjnego miasta z udziałem młodych ludzi. To jest najwyższy w Polsce wskaźnik umiędzynarodowienia naszych uczelni, bo wynoszący 14%, 8,5 tysiąca studentów zagranicznych z ponad 100 krajów. To jest wskaźnik, którego w Polsce żadne miasto nie ma. Uroczysta ceremonia otwarcia Europejskiej Stolicy Młodzieży za godzinę w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, także nocą pogodnie, tylko na zachodzie i na Pomorzu Zachodnim może się chmurzyć. Na zachodzie wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich wiatr w porywach. Nie wiem, czy to żart pana synaptyka, ale tak jest napisane w oficjalnym komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiatr miejscami w porywach do 54 km na godzinę. Nie wiem, pewnie pan synaptyk słucha, bo ostatnio podziwiałem i rzeczywiście jakoś doceniłem to, że to tak skrupulatnie wyliczone. Ile, jeśli chodzi o temperaturę, tego już jesteśmy przyzwyczajeni, ale o prędkość wiatru tu i tam. No, dziś naprawdę chyba pan od pogody przeszedł samego siebie. W rejonach podgórskich wiatr w porywach do 54 km na godzinę. Nocą od minus 9 w dolinach karpackich, minus 5 we wschodniej połowie kraju, minus 2 w centrum do plus 2 na zachodzie i nad morzem. To nocą, a jutro głównie na południowym wschodzie słonecznie, w pozostałych regionach pogodnie, choć może się chmurzyć i nigdzie nie powinno padać. Jutro wiatr słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju porywisty, podobnie w rejonach podgórskich Sudetów wiatr miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. No to chyba podejrzewam, że zaokrąglił. Jutro od 4 stopni na Pogórzu, 6 na wschodzie, około 9 w centrum, do 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Prawie 7 minut po 17. Przypomnę, dziś o dniu prasowania. Zastanawiamy się, czy państwo lubią, prasują, lubią prasować. Ja chciałam powiedzieć, że dla mnie prasowanie to jest po prostu najgorsza kara ze wszystkich. Ja mogę posprzątać całe mieszkanie, cały dom, mogę nawet posprzątać u koleżanek. Ale błagam, niech ktoś przyjdzie i wyprasuje za mnie wszelkie ubrania. A, wszelkie ubrania. Ja bym to zawęził do koszule i wtedy z szanowną słuchaczką moglibyśmy przybić piątkę. Czy prasowanie może dać poczucie zadowolenia? O, to jest pytanie. Jestem szczęśliwy, jak prasuję. A w tym roku na urodziny dostałem nową, wielką deskę do prasowania. No, są i tacy szczęśliwi. To rzeczywiście odstresowuje. Kto z panów prasuje? 2, 2 i 7 3. Proszę wykręcić. Być może właśnie podczas popołudniowego prasowania. To byłaby naprawdę relacja, że ho, ho. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie 2, 2 i 7 3. Państwo też podpowiadają, że przy prasowaniu można tańczyć. O, to wydaje Wydaje mi się, że taka muzyka jak najbardziej adekwatna. Dziś o dniu prasowania. Czy lubimy prasować, czy prasujemy? No i panowie, proszę się pochwalić. 2, 2 i 7 3. A już za chwilę o tym, że kolejny bank w tarapatach. Proszę zostać z nami. No time to think of consequences. Control yourself. Take only what you need from me. A family of trees wanted to be haunted. Control yourself. Water is warm. razy prowadzący podkreślał, że trudno mu uwierzyć w to, że to odstresowuje. Mam taką propozycję, może niech spróbuje kiedyś. Bardzo dziękuję. No to mi się oberwało. Mam za swoje. Proszę mnie przekonać do tego, że to rzeczywiście szczęśliwe działanie w domu i pomoc i przynosi w pewien sposób relaks. O, tak nazwałbym to. 2 dwójki i 7 trójek. Także jeśli już o tym mówimy. 11:30 po godzinie 17:00. Zapraszamy do trójki. Na rynkach uspokojenie po panice związanej z Credit Suisse. Przypomnę, drugi największy szwajcarski kredytodawca dostał gwarancję pomocy od banku centralnego. To jednak już trzeci przypadek w ciągu ledwie kilku dni banku, który chwieje się w posadach. Zastanawiamy się, czy i jak odbije się to na naszych portfelach. W studiu Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię. To rzeczywiście kolejny bank? Możemy mówić o prawdziwych tarapatach? No, wczoraj rzeczywiście na rynkach było gorąco, dzisiaj widzimy uspokojenie. Na przyniósł je zastrzyk gotówki, jaki w nocy szwajcarski czempion dostał od swojego narodowego odpowiednika. Zdaniem Przemysława Barbricha ze Związku Banków Polskich to kolejny dowód, że sektor bankowy odrobił lekcję z kryzysu sprzed 15 lat. Podobnie błyskawiczna reakcja władz na upadek amerykańskiego Silicon Valley Banku. Podobną reakcję właśnie wtedy widzieliśmy. Natychmiast nastąpiła reakcja, przejęcie nastąpiło w weekend, decyzje zostały podjęte, depozyty zostały zagwarantowane, więc można by rzec, że z punktu widzenia takiego klienta banku miały miejsce jakieś wydarzenia, ale one w bezpośredni sposób go nie dotknęły. Choć pamiętajmy, że bankowe pakiety ratunkowe pochodzą z kieszeni nikogo innego, jak właśnie tego klienta podatnika. Banki, które prowadziły nie do końca dobrą politykę płynnościową, nie zarządzały w odpowiedni sposób ryzykiem, zawsze mogą liczyć na rękę podatnika, która przyjdzie i im pomoże. Mówi mi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego i dodaje, że banków potrzebujących wkrótce kroplówki może być więcej. Niepokój na rynku bankowym nadal jest obecny. Już patrząc na okładki tygodników takich jak The Economist, świat finansów zaczyna się martwić kondycją banków, które ze względu na swoją politykę kupowały bardzo dużo obligacji emitowanych przez wiele krajów świata, które były nisko oprocentowane, a w sytuacji, w której klienci chcą wypłacać gotówkę, muszą je sprzedawać jednocześnie za dyskontem. Sytuacja banków może być więc ważnym gospodarczym tematem tego roku, mówi Artur Bartuszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Myślę, że może okazać się, że mamy do czynienia rzeczywiście z większym zjawiskiem kryzysowym, którego się spodziewaliśmy już w roku 2019. Przeszliśmy nad tym do porządku dziennego, dlatego że zasłonił ten kryzys finansowy i inny kryzys, kryzys pandemiczny, ale w praktyce nie rozwiązane zostały problemy, a wręcz się nawarstwiły problemy w obszarze sektora finansowego. No i nadal jeszcze mamy do czynienia z ogromnym problemem w sektorze publicznym. Dodajmy jednak, że o ile nie wiemy, w jakim stanie są banki za oceanem, bo tam ostatnie stres testy odbyły się jeszcze przed pandemią, to w kraju i szerzej w Europie nadzór nad bankami jest dość wyśrubowany. To, czego obawiają się polskie banki, to choćby w wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli ten orzeknie, że banki, które stosowały bezprawne zapisy w swoich umowach, nie mogą niczego domagać się w sądach, to sektor bankowy będzie musiał dźwignąć ponad 230 miliardów złotych dodatkowego obciążenia, czyli dla porównania prawie połowę rocznych przychodów w budżecie naszego kraju. Bankowcy od wielu lat mówią, że obciążeń na nas nakładanych jest zbyt wiele i to mogą być problemy związane z tym, że my na przykład za chwilę możemy nie mieć pieniędzy na nową akcję kredytową, a będziemy, przypomnę, wychodzić z trudnej sytuacji budżetowej i gospodarka będzie potrzebowała pieniędzy. No, dla mnie jako bankowca jest taką trudno wyobrażalną sytuacją, taki moment, kiedy ktoś z banku będzie odchodził niejako z kwitkiem, przedsiębiorca, który będzie chciał robić biznes, ponieważ w banku nie będzie wystarczającej liczby środków na akcję kredytową. No, czy tak będzie rzeczywiście, przekonamy się, ale dziś TSUE wydał kolejny wyrok wzmacniający ochronę tak zwanych frankowiczów. Na bankach ciążą też choćby koszty wakacji kredytowych, więc rzeczywiście sektor nie ma lekko. I oczywiście trzymamy rękę na pulsie do tych ważnych, szczególnie dla naszych portfelów, także dla frankowiczów, tematu będziemy powracać. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Taka widzę ta bluza. No. Nie, chyba je się nie prasuje. Nie, proszę pana, unikamy jak możemy. Unikamy jak możemy. A dziś o tym, czy lubimy prasować i czy przy tym można być szczęśliwym. Ja bardzo lubię prasować. Ja nawet sobie tańczę, jak ja prasuję. Także dla mnie to jest relaks. Jeśli pani teraz przy desce do prasowania, to proszę skorzystać. W audycji popołudniowej między innymi o tym, kto przy desce do pracowania z uśmiechem na twarzy. Mam obecnie około 20 koszul, także mam co robić. I o tym, kto co ma robić. Dwie dwójki i siedem trójek, ale także jeszcze jeden poważny temat. Przypomnę, Francja może stać się pierwszym krajem, który zakaże dzieciom poniżej 13 roku życia korzystania z mediów społecznościowych. Dwie dwójki i siedem trójek. Sprawa smartfonów przypomina mi trochę łamanie przepisów drogowych. Coraz więcej punktów się zdobywa, coraz są większe mandaty, a nikt nie zastanawia się nad tym, jak zmienić system szkolenia, żeby było mniej wypadków. Tak tutaj ja zadam pytanie tym rodzicom, co zrobili, żeby dzieci bardziej interesowały się innymi sprawami, a nie smartfonem. No i pytanie do rodziców, czy byliby państwo za zakazem korzystania z mediów społecznościowych przez najmłodsze dzieci. Numer telefonu znany. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, także mailowo. 21 minut po godzinie 17. Polska i Wietnam chcą zwiększyć wzajemną współpracę gospodarczą. Mówił o tym po rozmowach w Hanoi polski minister spraw zagranicznych. Zbigniew Rau spotkał się ze swoim wietnamskim odpowiednikiem, także premierem tego kraju. Wietnam to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek świata. O szczegółach z Hanoi Wojciech Cegielski. Kontakty handlowe Polski i Wietnamu już teraz są bardzo intensywne. Za Warszawy Hanoi to czwarty partner handlowy w Azji. Polska sprzedaje do Wietnamu m.in. żywność, leki i usługi sektora finansowego. Oba kraje chcą jednak zwiększyć obecne kontakty. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau mówił po spotkaniach w Hanoi, że Polska jest zainteresowana m.in. sprzedażą nowych technologii. Tutaj chociażby smart cities czy zielone technologie są naszym znakiem firmowym. Strona wietnamska tym się rzeczywiście bardzo interesuje. Wietnam jest też zainteresowany polską wołowiną, mięsem z gęsi i kaczek oraz borówkami. Minister Zbigniew Rau podkreślał, że Wietnam jest bardzo atrakcyjnym partnerem handlowym. Jest to gospodarka, która niezwykle prężnie się rozwija. Wystarczy powiedzieć, że wychodząc z pandemii osiągnęła wzrost prawie 9%. Wietnam jest krajem socjalistycznym, ale począwszy od 1986 roku, tutejsze władze wprowadzają kolejne reformy i przekształciły zamkniętą gospodarkę w model kapitalistyczny. W ciągu 30 lat poziom ubóstwa w kraju zmniejszył się niemal o połowę. Kontakty wietnamsko-polskie od kilku dekad są bardzo intensywne. Władze w Hanoi szacują, że jest około 4000 Wietnamczyków, którzy studiowali w Polsce i wrócili do kraju. Tak jak Victoria Win-Win, która w Polsce chodziła do podstawówki i skończyła studia, a teraz w Wietnamie ma firmę modową i wykłada na uczelni. W Wietnamie mamy Stowarzyszenie Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej. Towarzystwo liczy teraz około 500 członków w różnym wieku, od 30 lat do 70. Wrócili do Wietnamu w latach 80., 90. i pracują nadal w wietnamskich instytucjach i zajmują wysokie stanowiska. A takich jak ja, młodych absolwentów polskich uczelni, też wracamy, ale mniej. Wielu Wietnamczyków utrzymuje kontakty z Polską albo prowadzi interesy z polskimi firmami. Import polskich produktów do Wietnamu, również eksport produktów z Wietnamu do Polski. I staramy się utrzymać z Polską kontakt, odwiedziny rodzin, bo nasze rodziny, na przykład osobiście moja rodzina, połowę mojej rodziny, 50 osób nadal mieszka w Polsce, w Warszawie. Moich znajomych tutaj w Wietnamie tak samo, więc poruszamy się tam i z powrotem. W Wietnamie przed wybuchem pandemii mieszkało kilkuset Polaków, ale część z nich wróciła już do kraju. W Hanoi pracują m.in. polscy konserwatorzy.

kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz ekspres Philips z innowacyjnym systemem wspieniania mleka Latte Go tylko za 2299 zł i dodatkowo 3 kg kawy w zestawie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. Radio Nawigator. Sprawdzamy, co na drogach. Kuba Domoracki wie wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry. Poważne utrudnienia na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku, gdzie pomiędzy węzłami Brzezimierz i Brzeg zderzyły się trzy pojazdy, dwie ciężarówki i auto osobowe. Na 187 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic i utrzymuje się tam ponad 7-kilometrowy korek. Na A4 ruch zdecydowanie zwalnia także pomiędzy Katowicami i Mysłowicami oraz na obwodnicy Krakowa w stronę Tarnowa. Teraz Warszawa i trasa S2 na 481 kilometrze w pobliżu węzła Wał Miedzeszyński doszło do kolizji aż czterech samochodów osobowych. Jezdnia w kierunku Terespola jest zwężona. Uważajmy na spore spowolnienia na tym fragmencie. Tłoczno jest także na stołecznym odcinku S8, już tradycyjnie od Bemowa w kierunku Białegostoku aż do mostu Grotoroweckiego. A podobnie jest na remontowanym odcinku ekspresowej 7 na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego. Sporo utrudnień. Cierpliwości życzymy tym z Państwa, którzy stoją właśnie teraz w korku. No, może trochę pogoda to rekompensuje. O pogodzie powiemy za chwilę, a informacje drogowe już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A jeszcze wcześniej skrót wiadomości, bo to już po 17.30. Anna Kowalik-Brancati. Francuski parlament uchwalił wzbudzającą ogromne protesty społeczne ustawę podwyższającą wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Prezydent Francji Emmanuel Macron i jego rząd przeforsowali projekt, stosując nadzwyczajną procedurę konstytucyjną. Wywołało to oburzenie opozycji i związków zawodowych, które wezwały ekipę rządzącą do dymisji. Polskie zmodernizowane MIG-i będą na Ukrainie dobrym wsparciem, podkreślają ukraińscy eksperci. Dziś prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że pierwsze 4 z obiecanych myśliwców MiG-29 w najbliższych dniach zostaną przekazane Ukrainie. Władze w Kijowie starają się także o dostawy z państw Zachodu nowocześniejszych od MiG-ów amerykańskich myśliwców F-16. Graficiarz, który pomazał most Poniatowskiego, ukarany. Wandal ma zapłacić 2000 zł grzywny i ponad 9000 zł nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. Wyrok wydał Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście. Graffiti zostało namalowane na wschodnim przyczółku ściany przy przejściu dla pieszych mostu Poniatowskiego. Most jest od lat 60. w rejestrze zabytków. Kolejny ryś zamieszkał w lasach województwa zachodniopomorskiego. Został wypuszczony w okolicach Drawińskiego Parku Narodowego. Urodził się w ubiegłym roku w niewoli. Razem z nim do Polski przyjechały dwa inne rysie. One też wkrótce zostaną wypuszczone na wolność, mówi Marcin Grzegorzek z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. To jest zeszłoroczny ryś. Urodził się w zeszłym roku. Przywieźliśmy całe rodzeństwo, dwóch braci i siostrę. W przyszłym tygodniu następny pójdzie. To są rysie urodzone w zeszłym roku w Parku Dzikich Zwierząt w Niemczech. Ważył 17 kg, także to jest duża masa, jak na niespełna rocznego rysia. Teraz będziemy go obserwować i patrzeć, jak sobie radzi. W ramach projektu przywracania tego gatunku do północno-zachodniej Polski na wolność wypuszczono już około 70 rysi. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 18.00. Wszystkie ryśki to porządne chłopy. Wiadomo. Sport w Trójce. Ale Roberty też. Robert Grzędowski. Trwa trzeci od końca konkurs skoków narciarskich zaliczany do prestiżowego cyklu Roer w norweskim Lillehammer. Zakończyła się już pierwsza seria zawodów. Po tej pierwszej serii Dawid Kubecki zajmuje wysokie 4. miejsce. Pozostali Polacy nieco dalej, ale cała piątka awansowała do drugiej serii. Mówimy o 11. Kamilu Stochu, 17. Pawle Wąsku, 23. Aleksandrze Zniszczole i 27. Piotrze Żyle. Prowadzi Austriak Daniel Daniel Czofenik, a lider cyklu Ro-R i też lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Norweg Halvor Egner Granerud, jest na razie siódmy. W biatlonie też z Norwegiem na liderowym miejscu zbliża się zakończenie Pucharu Świata. Trwają zawody w Oslo, to ostatnia w sezonie odsłona najważniejszego cyklu. Do końca już tylko kilka biegów, a dziś udany powrót po krótkiej przerwie Johannesa Tignesa B. On ma już zapewnioną od jakiegoś czasu kryształową kulę. Dziś wygrał bieg sprinterski na 10 kilometrów. Mimo jednego pudła o ponad 20 sekund pokonał bezbłędnych na strzelnicy Szweda Martina Ponsiluome i Niemca Benedikta Dola. Polacy daleko w dziesiątej dziesiątce i na początku drugiej setki. W piątek w Oslo sprint kobiet, w sobotę biegi pościgowe, a w niedzielę kończące sezon biegi ze startu wspólnego. W Sztokholmie za to dziś ważny mecz europejskich pucharów, ważny z perspektywy polskiego kibica. Lech Poznań zagra rewanż z Djurgården w 1/8 finału Ligi Konferencji. Szansa na wejście do najlepszej ósemki jest i to spora, bo w pierwszym meczu w Poznaniu Kolejorz wygrał 2-0. Rywale będą jednak na pewno chcieli odrobić te straty. Ich dużo lepszej gry spodziewa się dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa. W Poznaniu wydaje się, że zespół szwedzki chciał przede wszystkim nie stracić sporo przed rewanżem i grał dość asekuracyjnie, zwłaszcza w pierwszej połowie. No tu przy pełnym stadionie, przy własnych kibicach, własnej murawie oczekujemy dużo większego ataku ze strony Szwedów. Początek spotkania o 18.45. Dłużej, bo do 24 marca musimy poczekać na mecz piłkarskiej reprezentacji Polski. To będzie wyjazdowe spotkanie z Czechami na początek eliminacji Mistrzostw Europy. Wiemy już jednak, że Czesi wystąpią bez swojej największej w ostatnim czasie gwiazdy. Napastnik Bayeru Leverkusen Patrick Schick złapał kontuzję pachwiny i w meczu z Polską nie zagra. Zabraknie go także w kolejnym w tym okienku reprezentacyjnym meczu Czechów, czyli w spotkaniu z Mołdawią. A w skokach narciarskich właśnie rozpoczyna się druga seria konkursu w Lillehammer. Do tego tematu będziemy w Trójce wracać, między innymi w sporcie po serwisie o 19.00. Tak, Robert, ty też, to prawda. Dobrze, dziękuję. A wiesz, jaki dźwięk wydaje z siebie ryś? Ryś? Hmm? Zależy, jaki ryś. No taki mały, no to rysiu taki, no. Chętnie posłucham. Płaczę przy karmieniu, tak? Albo jak ząbkuję. Nie, musisz zrobić tak, patrz, o tak, o, widzisz? No. A i teraz powietrze tak delikatnie musisz, o, zobacz, o tak. O, to taki mały ryś był. No, może być? Da się zrobić. A jeszcze większego to za chwilę ci pokażę jak. Jutro głównie na południowym wschodzie będzie słonecznie, w pozostałych regionach pogodnie, ale może się chmurzyć i nigdzie nie powinno padać. W zachodniej połowie kraju jutro wiatr porywisty, podobnie w rejonach podgórskich, do 60 km na godzinę. Jutro temperatura dodatnia od 4 stopni na Pogórzu, 6 na wschodzie, około 9 w centrum, do 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. A dużego to musisz tutaj przy nosie, tak się zaczyna to, o. Mhm. I teraz uważaj, o tak. O, to tak robię odgłos dorosłego tak rysia. Tak rysie chrapią. O, prawda? Można. 2 2 i 7 3, przypomnę, dziś o dniu prasowania. Kto lubi prasować? Ręka do góry. Sam prasuję koszulę, spodnie i inne rzeczy, żeby odciążyć troszkę żonę, bo też dużo ma tych zajęć. A uważam, że facet... chyba lepiej prasuje niż kobieta. Odważnie. Ty też, żeby żona odciążyć, tak? Ja lubię prasować. Ja w ogóle lubię robić takie rzeczy. Prasować, zmywać. Tylko muszę mieć szafkę jakąś albo blisko ściany, bo muszę głowę oprzeć z jakiegoś powodu. Dobra, ale to podobno męska przypadłość. Poczekaj, to ja mam sprawę do ciebie. Poczekaj. Kto prasuje? Jeszcze raz. Ręka, ty podniosłeś. No, ale poczekaj, wstrzymaj się. Zdarzało mi się prasować, jednakże od pewnego czasu tego nie robię, ponieważ moje obowiązki przejęła żona. O, widzisz, i to jest na dwa głosy taka dyskusja. Taki układ też może być. Też może być, dobra. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. To oczywiście mailowo, telefonicznie 2 2 i 7 3, jak państwo słyszą. No i SMS-owo, gdyby ktoś z państwa miał ochotę, proszę wyklikać 71335. Pani Kasia z Mazur, nie i jeszcze raz nie. Prasowanie. No widzisz, są tacy, którzy nie lubią. Trudno w to uwierzyć, nie? Dzisiaj taka moda, że nie trzeba. W sprawie prasowania mam sprawę do ciebie, poczekaj. Pretend you're high, pretend you're bored, pretend you're anything, just to be adored, and what you need is what you get. lubiłem prasować, ale żona lubi prasować, moja kochana. Ach, kochana żona, wtedy to oczywiście znajdujemy. No i bardzo dobrze, że pan to jakoś w pewien sposób rozdzielił. Jedno kto lubi, a drugie kto robi. No niech będzie i taka zgoda małżeńska. Państwo podpowiadają, między innymi pan Tadeusz, żeby uważać na koszulę Easy Iron. Kiedy nam się w sklepie podoba, nie zwracamy uwagi, a później dramat przy prasowaniu. Easy Iron sobie nawet zapisałem. 2 2 7 3. O wynalazkach, które pomagają bądź nie... Z tą deską do prasowania to jest jakaś ściema, bo te deski wcale nie prasują, także mi się wydaje, że to jakieś jedno wielkie oszustwo. Też miałem takie podejrzenie, ale z deską do krojenia akurat. Jeszcze pan Paweł podpowiada, że jest coś takiego jak szafa do prasowania. Nie wiem, czy to nie to samo co suszarka, chyba nie, ale jakoś to parowo działa, że to podobno działa i pomaga paniom i panom. Jeśli państwo coś na ten temat wiedzą, proszę dać znać. Najszybciej i najłatwiej 2 2 7 3. Za 17 minut 18. Zapraszamy do Trójki. No i wracamy do poważnych tematów. Operatorzy gazowej infrastruktury przesyłowej Polski i Ukrainy, Gaz System i Gas Transmission System Operator of Ukraine, rozwijają współpracę. W południe w Warszawie podpisali memorandum o współpracy, a zakłada ono m.in. zwiększenie mocy przesyłowej gazociągów, synchronizację systemów gazowych obu krajów oraz przesył biometanu i zielonego wodoru. A więcej o dziś podpisanym porozumieniu. Krystyna Prostak. Prezes Gazsystemu Marcin Chludziński powiedział, że dziś sformalizowano coś, co dzieje się od dłuższego czasu. W kontekście zarówno harmonizowania systemu, zapewnienia mocy przesyłowych w kierunku Ukrainy, ale także zwiększenia mocy przesyłowych w kierunku Ukrainy, czy też wzajemnego wsparcia i wymiany informacji także w sytuacjach kryzysowych. Ale to jest jeden obszar, a drugi obszar to jest też współpraca, którą w formie grup roboczych już właściwie, można powiedzieć, prowadzimy od pewnego czasu, a teraz chcemy to rozwinąć w kontekście tego, co nas czeka w przyszłości. Obowiązki prezesa ukraińskiej spółki Paweł Stańczak powiedział, że dzisiejsze porozumienie wybiega w przyszłość. To jest porozumienie, które trochę antycypuje wszystkie te zmiany, które się mają podziać w Europie i w tej części centralnej i wschodniej Europy. Te wszystkie wydarzenia to są właśnie zazielenianie gazu, czyli biometan, biowodór, być może gaz syntetyczny kiedyś. To wszystko jest trudne. Wszystko jest trudne dla operatorów, bo oni mają poukładany świat i wiedzą, jak działać. Standardy od wieków już opisują, co można zrobić i w jakim zakresie. A tutaj pojawia się coś nowego. I na tym właśnie chcemy wspólnie pracować. Wiceminister energetyki Ukrainy Julia Pitkomorna powiedziała, że to jeden z ważnych kroków zapewniających bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Ukraina zaciekawlona. Ukraina jest zainteresowana dostępem do polskiego terminala LNG, a także do polskiego rynku gazu. Prezes Gazsystemu, odpowiadając na pytania dziennikarzy, wyjaśnił, że jeśli będzie zapotrzebowanie rynkowe, to jak najbardziej jesteśmy w stanie szybko przeprowadzić inwestycje, które zwiększą przesył gazu z Polski do Ukrainy. Te rzeczy się muszą wydarzyć w oparciu o procedurę incremental, czyli powiedzmy zapotrzebowania i pokrycia tej możliwości technicznej, którą w tym roku będziemy ogłaszać już w pierwszej połowie roku i będziemy ją prowadzić. Jeśli znajdziemy potwierdzenie rynkowe, to jak najbardziej tak. Dzisiejsze porozumienie dotyczy też projektów tak zwanego zazieleniania gazu, czyli transportu zielonego wodoru i biometanu. No i być może już za jakiś czas biometan popłynie w sieci. Potencjał Ukrainy policzony przed wojną to 9 miliardów metrów sześciennych biometanu rocznie. To dzisiejsze porozumienie, jak słyszeliśmy, to jeden z ważnych kroków zapewniających bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy od Europy Środkowo-Wschodniej. No i dzięki tej współpracy będzie możliwe zapewnienie niezależności energetycznej od oczywiście kraju agresora. Tu Trójka za 14 minut 18. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi, kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się, uciekam chętnie, każdą myślą, krótkim snem. W silnie spadam jednym tchem, jakbym za 11 minut 18. W ramach dzisiejszego hasła Dzień Prasowania, nie tylko, że lubię, robię to dzisiaj, właśnie teraz, żeby to uczcić. News albo fake news. Oto jest pytanie. A skoro dziś czwartek, to cyberczwartek i dbamy o Państwa cyberbezpieczeństwo. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Dziś o atakach, bo wiemy, że takich ataków jest coraz więcej. Ataków podszywających się pod jedną z popularniejszych platform zakupowych internetowych w Polsce. Czego dotyczy taki atak? To jest dość ciekawe, bo w ostatnim czasie akurat ta platforma ma dość dużo ataków wymierzonych w jej wiarygodność, albo bardziej może podszywających się pod jej logo i jej markę. I są różne warianty. Najpopularniejszy wariant ataku phishingowego, bo mówimy phishingowego, ale też próby wyłudzenia pieniędzy. Mhm. Dostajemy maile z informacją, że nasze konto z różnych powodów zostało albo zablokowane w jednym wariancie, albo w innym tymczasowo zastrzeżone, czy też tymczasowo zawieszone. A to dotyczy sprzedających czy kupujących? Każde konto. Jeżeli ktoś ma po prostu konto na tej platformie, to nie każdy, ale oczywiście może dostać właśnie taką informację, że zostało ono zawieszone. No i wiadomo, że to wywołuje emocje. No dlaczego? Dlaczego zablokowane? Dlaczego zawieszone? Nawet jak nie korzystamy paradoksalnie dość często z takich platform, to kiedy dostajemy informację, że coś zostało nam zablokowane, to wywołuje takie emocje, no nie, muszę to odblokować, muszę dowiedzieć się, co się tam wydarzyło. I tu oszuści podszywają się pod administratorów tej platformy zakupowej. Dokładnie tak. Proszą, żebyśmy kliknęli w link, który nas przekierowuje do bardzo profesjonalnie zrobionej strony podszywającej się właśnie pod tą, więc jest logo, wygląda to bardzo wiarygodnie. Jest prośba, abyśmy się zalogowali, no czyli wpisali nasz login i hasło. Dzięki temu oszuści będą mieli dostęp do tego prawdziwego konta. No a potem, i to jest najpoważniejsza forma tego ataku, potem jest natychmiastowa prośba o wprowadzenie danych karty płatniczej. No platforma zakupowa, więc wydaje nam się to intuicyjnie, no potwierdzam coś, co już wpisywałem wcześniej. I tu jest ten najpoważniejszy problem, bo jeżeli wpiszemy dane karty i te wszystkie kody potwierdzające jej autentyczność, no to wówczas mamy problem, bo w bardzo krótkim czasie złodzieje są w stanie po prostu zabrać nam pieniądze z konta. Więc musimy szybko wtedy reagować i zgłosić tę sprawę do naszego banku, aby tę kartę zablokować. Ale przede wszystkim uczulamy, bo ja myślę, że to jest celem właśnie tych naszych audycji, żebyśmy, kiedy dostaniemy takiego maila, zamiast klikać w link w mailu, wyszli z maila i weszli na nasze konto tej platformy i zobaczyli, czy tam dostaliśmy też wiadomość, bo zazwyczaj te maile są generowane automatycznie, jeśli są wiarygodne i naprawdę coś się stało. I dostajemy też wewnątrz platformy. Na poziomie swojego profilu. Tak, na poziomie profilu informację, wiadomość, że też zostało zablokowane nasze konto. Jeśli tam tego nie ma, no to mamy pewność, że ten mail jest zwyczajnie sfałszowany. No dobrze, a jeżeli ktoś dostał taką wiadomość, to znaczy, że został zhakowany? Nie, jeśli tylko dostał taką wiadomość, to nie został zhakowany, po prostu jest wytypowany na potencjalną ofiarę i jeśli nic z tą wiadomością nie zrobi, to nic mu się nie stanie. To idźmy dalej, jak ktoś dostał taką wiadomość i kliknął w link, a nie uzupełnił jeszcze, także o te dane z karty bankowej. Jeśli nie uzupełnił danych z karty bankowej, no to nie zostanie okradziony z pieniędzy, ale jeśli na przykład wpisał swój login i hasło do tej platformy, tak, to już te dane złodzieje czy hakerzy uzyskali, zatem trzeba będzie zmienić te dane już wewnątrz tej platformy, a jeśli nie daj Boże, jest to hasło używane do wielu innych kont na wielu innych platformach. Co się zdarza, wiemy często? Tak, co wiemy, że się zdarza, to też trzeba to hasło jak najszybciej zmienić. Podsumowując, o czym powinniśmy pamiętać, czego nie robić, bo zazwyczaj w cyberczwartkach o tym mówimy i w tym konkretnym przypadku. Może niczego nie klikamy w link w takich mailach, które mówią nam o tym, że coś się stało z naszym kontem gdzieś tam, tylko wchodzimy na platformę, na której mamy to konto i tam sprawdzamy, czy taka informacja również jest potwierdzona. Jeśli nie, no to raczej traktujmy te maile jak ataki phishingowe, zgłaszajmy je jako spam i usuwajmy ze swoich skrzynek.